Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Radyo Tülesi'niz modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Gökyüzüne yükseliyoruz şimdi. Şifalı eller Şenol Günbayrak bizimle birlikte. Sevgili lütfen ya. Aa sevgili dinleyiciler. Kimin sesini duyduk sizce? Ya oğlum biraz lütfen ya. Bu yani aramızdan yetişen ama başka bir boyuta geçen bir insanın sesi. Şifalı eller Şenol Günbayrak'la birlikteyiz şu anda. Dünyanın bütün pozitif enerjisini parmak uçlarında toplayabilen özel bir insan. Ya Şevki ya oğlum sus manyak mısın ya lütfen alo. Şevki'ye gel abartmayalım lütfen. Abartacak bir şey yok Şenol Bey. Ben ne abartabilirim ki? Benim yaptığınız şey sonuçta konuşmak. Normal insanların hepsi konuşuyor. Yani abartma dediğiniz enerjiyi parmak uçlarında toplayınca gerçekleşiyor. Onu da yapan sizsiniz bu dünyada. Şimdi Şevkine geçeyim çok teşekkür ediyorum. Güzel şuşların için seni çok seviyorum. Tabii ki yaşamı çok seviyorum. İnsanı çok seviyorum. Dünyamızı ve dünyanın güzel enerjisini seviyorum. Sizleri sevgiyle kucaklıyorum sevgili dinleyiciler ama lütfen artık şey yapmayalım. Ama Şenol Bey bunu duyurmak lazım ya. Yani tabii ki duyur ama yani en azından ben yok ya çünkü mahcup oluyorum. Gerçekten insanın hakkında böyle konuşulması tabii ki güzel insan. Değmekte ki mutlu oluyor. Tüyleri diken diken oluyor. Oralar buralar tatlı tatlı kaşınıyor insan. Ellerini sokup oralarda güzel güzel kaşıyası geliyor. Biraz kendisinden dokunmak istiyorsun kendine değil mi? Bu kadar güzel sözlerden sonra elbette kendine biraz böyle okşamak istiyorsun. Tabii ki bunlar hoş şeyler. Ben o kısmını düşünmemiştim. Tabii ki. Senin aklına onlar gelmiyor. Sen evet lütfen artık daha fazla abartma şifalelle diye beni de iyice başka bir insan gibi burada lütfen göstermem. Ama Şenol Bey yani şifalı ellerinizdir. Dün bir dokundunuz benim hayatım değişti. Hayatta benim konuşmamdan fark etmiyor musunuz yani? Konuşmandan biraz fark ediliyor. Ne böyle ben aksi bir adamla sizde ters ters konuşuyordum her sabah. Her konuşmamız bir kavgaya bağlanıyordu. Her konuşmamızda birbirimizi kırıyorduk ama sizin o elleriniz bana dokunduğundan beri bambaşka bir insan oldum. Ben pırıl pırıl bir insanım şu anda. Pırıl pırıl bir insanım. Yani karamsarlıktan kurtulduğum hayattan şikayet etme diye bir şey kalmadı. Size karşı sevgiyle, herkese karşı sevgiyle bakıyorum. Bunlar tabii ki çok güzel şeyler. Bunları duymak beni mutlu. Sen diyorsun ya bana Şenol Bey. Hani geçenlerde sordu. Bütün dünyaya pozitif enerjinizi veriyorsunuz. Peki Şenol Bey size bir soru soruyorum. Lütfen beni dikkatle dinleyin diye sordun ya bana. Hatırlıyorum Şenol Bey. Sen bir daha sor. Şenol Bey siz şimdi de şöyle sormuştum. Şenol Bey. Nereden bu yoğurdun bolluğu demiştim? Hayır bir dakika öyle değil Şevki dinleyiciler lütfen şöyle demişti. Şenol Bey. Alo. Ne? Şenol Bey size bir sorum var ama lütfen bu soruya lütfen dürüst cevap ver dedin mi? Ha evet öyle dedim. Bir sorum olacak ama lütfen dürüst cevap ver. Sen dedin herkese dedin bütün dünyaya dedin. Parmaklarının şifalı ellerinin parmaklarının ucundan pozitif enerjisini veriyorsun. Pozitif enerjisini veriyorsun dedin mi? Dedim aynen öyle. Pozitif enerjisini veriyorsun. Peki şimdi sorum geliyor dedin mi? Evet öyle dedim. Peki şimdi sorum geliyor. Alo acaba beni duyuyor musun? Telefonda değildik yüz yüzeydik yani. Şimdi sorum geliyor. Peki bu soruya cevap vermek ister misin diye sordun mu? Sordum Şenol Bey. Ben ne dedim? Evet vermek isterim dedim. Evet. Peki şimdi sorum geliyor. Peki bu soruya cevap vermek ister misin? Hay hay. O zaman sorumu sormaya hazır mıyım sence diye sordun mu? Evet. Siz ne dedim? Ben ne dedim? Siz ne? Ben de dedim ki Evet, hazırım dedim. Hazırım demiştiniz Şenol Bey. Evet. Peki, herkese enerjiyi verirken, pozitif enerjisini verirken siz bu enerjiyi lütfen söyler misiniz? Nerede topluyorsunuz demiş miydiniz? Evet demiştiniz Şenol Bey. Ne demiştik ya? Ne? Demiştim değil mi? Ben demiştim. Sen demiştin. Ben ne demiştim? Hatırlamıyor o kısmı. Çok uzunmuş. Ne bileyim ben o kısmı kaçırdım. O kısmı kaçırdın. Ben sana söyleyeyim. Ben de bu pozitif enerjisini senin ve senin gibiler güzel sözlerinden alıyorum. Ha yani biz dedikçe Şenol Bey çok teşekkürler mutluyuz dedikçe. Ben de enerji doluyum. Sen de niye şimdi hayata daha güzel bakıyorum sayende diye. O beni sarf etti. O beni şans etti. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ben enerji doluyum. Benim gene parmakların uçlarında o şifalı ellerim yanmaya başladı. Aman ne güzel. Ben bugün gene geliyorum Şenol Bey. Gel gene ya. Vallahi gel gene. Ben sana sevgimi böyle olduğu gibi o pozitif enerjisini olduğu gibi aktarayım. Şenol Bey şimdi bu hani insanlar insana aktarabiliyorsunuz ya pozitif enerjiyi. Başka şeylere de aktarabilir misiniz? Michel söyle. Mesela bir eşyaya. Hiç problem değil. Tabii ki her şeye pozitif enerjisini yükleyebilirim. Peki ben size birkaç tane gömlek getirsem? Evet. Onları ütüleseniz? Tabii. Ütüyle de aktarabilir misin? Tabii. O zaman getiriyorum ben size gömlek. Tabii ki Şevki Ege'ciğim. Hem pozitif enerjisini gömleklere aktarayım. Hem sana da depo gibi olur. Çünkü başka gülmeşe pozitif bana ulaşamayacağım bir gün. Pozitif enerjisini olduğu gibi gömlekten alırsın. Yalnız kollarını ben böyle çizgi istemiyorum Şevki Bey. Nasıl yani? Kollarını çizgi değil de böyle çizgi yapmadan çevire çevire ütülersiniz. Tabii ki Şevki Ege'ciğim. Ben onu üçleyirken pozitif enerjiden zaten... Orada yuvarlak yaparım. Sen hiç merak etme. Başka bir şey var mı? Bir tane de pantolon var Şenol Bey. Getir orada yavrum. Getir bu şifalı eline. Ne işe yarayacak başka? Bekliyorum seni öğleden sonra. Alo, ne oluyor? Bu sen misin? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor ve Modern Sabahlar en çalışkan iki personeliyle karşınızda. Fahri Üç, Oktay Demirci, hoş geldiniz, alkışlar. Çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü hak ettik ya. Yani ben bu zamanında şey koymuştum kendime. Çıta gibi bir şey koymuştum. Ve o çıtayı... O çıtayı milim saptım. Gani gani açtım Fahri Bey'e, tebrik ederim seni. Oktay Bey, siz hoş bulucusun. Hoş. Tepkilerime hoş bulduk diyerek ortaya koydum. Oktay. En güzel tepkiyi verdi. Bir süredir hoş bulduk diyorum ben. Bir süredir hoş bulduk diyorum. Sizin sözleşmenizi uzatmaya karar verdik dün. Burak Can'la birlikte. Ay çok. Ya şimdi bana var ya nasıl ilaç. Ağlarım yemin ederim, boynuna sarılıp. Hiç merak etme. Öpücüklere boğarım. Kasım'a kadar sözleşmeniz tekrar uzatıldı. No. Yalnız bir giriş çıkış yapmanız. Ya biz şimdi niye biz gelmedik ya. Bugün gazetelerde acaba hani Modern Sabahlar Türkiye Modern Sabahları arıyor falan diye böyle haberler çıkar mı diye. Çünkü başbakanla ilgili haberler hakikaten çıktı ya. Hakikaten başbakanı arıyorlar ya. Başbakanın nerede olduğu belli değil ya. Bir tane haber çıkmamış Fahir bizimle ilgili. Nerede bunlar diye ya. Ben dün şey akşam haberlerinde yani gündüz ben başbakanı çok aramadığımda kaybolduğunu fark etmedim yani. Gün içinde ama akşam haberlerinde bunu duyunca Yılmaz Özdil'in yazısı gözümün önünde canlandı. Öyle mi yazdı diye de kontrol edemedim çok utandığım için. İşte ne bileyim enflasyon hedefi tutturulamadı. Başbakan kayıp. Başbakan. Öyle bir 7 madde başbakan kayıp falan diye bir şey mi yazmış diye bir kontrol edebilir misiniz Hürriyet gazetesi oradaysa? Bakalım. Başbakan kayıp diye. Bakalım. Gerçi Yılmaz Özdil'in şeyine baktık bugün ya. Dur bakayım neydi? Ben bir ara böyle kahkahalarla... Spekülatör diye yazmıştı ya. Spekülatör diyemiyorum. Gölge boksu. Yok maalesef. Değil. Olaydı, güzel olaydı. İyi oldu demek. İyi oldu. Korktuğum i̇yi kadar oldu. Da şey değilmiş bu işler. Buyurun efendim. Buyurun Fahri. Başbakan bulundu mu peki sonra? Bulunmadı. Yok diyorum. Cuma günü... Kayıp. En son bir şey var. Cumartesi günü orada bekleniyor. Orada görünmesi bekleniyor. MÜSİAD'ın şeyi varmış. Genel kurulu. Orada görünebilir ablam demişler. O zamana kadar kayıplardı. O zamana kadar şu anda yok. Yok. Yani Facebook'ta falan mı var mı ya? Baktınız ben mı? Ben ona girmeyeyim. Bir gireyim bakayım ya. Benim Facebook'ta var biliyorsun. Benim Facebook'ta yok olduğu için. Şey mi acaba? Ney mi? ben şimdi öğrencilikken uzun hayatımın uzun zamanı öğrencilikte geçtiği için bazı şeyleri öğrenci mantığıyla düşünüyorum. Başbakan gelmeyince ders düşer mi? Ders dediğin bakanlar kurulu mu mesela? Veya ülke yani şey midir, tatil miyiz şu anda? Valla şu anda nöbetçi bakan vekaleten de yok. Etüt müyüz yani? Ülke etüt mü? Etütte çok güzel söyledin. Etütte etüt hocası da yok. Etüt hocası da yok. O zaman niye? O zaman bireysel çalışmalar. Bireysel çalışmalar. İstediğimiz kadar alabiliriz. Sıraları çevirip öyle şey değil midir yani? Tabii canım, sapık gibi eğlenebiliriz yani. O zaman isterseniz öğretmenler odasına gidip sınıfa teyp getirir. Öğretmenler odası dediğin meclis mi? Bilmiyorum işte bunu uygulamaları güzel güzel anlatmadılar ki. Ya bana o bir kağıda yazmışlardı da. Başbakan öğretmen cumhurbaşkanı baş öğretmen mi? Yok müdür muavini. Müdür muavini. Müdür muavini. Başbakan öğretmen müdür muavini. E bakanlar ne o zaman? Bakanlar diğer dersin öyle. Hayır. Öğretmenler onlar da. Hayır bak tamam dur. Bakanlar kollar işte. Bakanlar kollar. Ha, doğru. Temizlik kollar. Kolu, sağlık kolu falan filan ha. Değil midir? Onu, beslenme kolu. O hangisi? beslenme kolu diye kol var. Kooperatif. Ya ama şöyle bir şey var bak. Ormanda... Tarım Bakanı ya beslenme kolu. Pirinçle abi açıklama yapan. Doğru doğru. Spekülatör diye. Pirinçle ilgili de şey diye konuştular ya. O çok komikti. Ne? Boykot demek istemiyorum ama bir süre almasın. Evet, pirinci boykot ediyoruz. Almıyorsunuz değil mi pirinç falan? Olur mu benim en önemli beslenme kaynağım be? 4 yetele olmuş kilosu. Son zamanlardaki katıldı en keskin politik görüş pirinç boykotları. Pirinçler boykot pirinç boykotu. Yıkacağız bu pirinç kuleleri. Pirinç boykotu. Hey! Bunun çok sert oldu yalnız Ege. Bu eleştirilerin çok böyle. Sert oldu. Yeri geldi. Yıkıcı falan demeseydin keşke orada iyiydi. Yumruğu masaya vurup pirinç ayıklayan kadınların böyle pirinçlerini... şey yapayım çöple pirinç tekrar birbirine şey yapalım. İşte orada baldocular baldo basmati. Bir de çeltik lafını soksana araya. Çeltiğinde ne oldu? Ben çeltikçiler. Şimdi pirinç tarlalarına çeltik ekerler onlar mısır olur ya. Abla, ha, o ekilen şey çeltik mi deniyor? Çeltik tarlası ekiyorlar o mısır mı oluyor? Ha o mısır oluyor. Bazıları psikopat oluyor. Bazısı gidiyor mısır oluyor. Öbürü geliyor pirinç oluyor. Ya yani oğlum hepsi pirinç oluyor işte. O... Pirinç nasıl onun saf hali? Saf hali mi? Bele çöp. Buğdayı biliyoruz, mısırı biliyoruz. Ya böyle yeşil böyle bele saplıyorsun çamurun içine. Hayır, çıkmış hali nasıl? Çıkmış hali mi? Pıtrak gibi böyle. Yani nasıl böyle bezelye gibi bir şeyin içinden avuç mu dökülüyor? Yok, fasulye gibi bir şeyin içinden pirinç taneleri dökülüyor. Bezelye gibi yani. Aha, bezelye gibi. Aynen bezelye. Hayır, bilmiyorsan yanlış anlatma bize ya. Ben de bilmiyorum bak. Ben de bilmiyorum. O kadar yıllardır pilava kaşık sallıyoruz ama bir saf halini görmedik ya. Sevgili dinleyiciler, bu çeltik nasıl bir şeydir bilen varsa. Bir ziraat mühendisi ablam ne olur. Çünkü hayır hareket düzenliyoruz. Böyle şey yapıyoruz. Doğru tanımamız lazım. Logomuz yok, bir şeyimiz yok. Biri diyor fasulye gibi bir şey çiz, öbürü diyor mısır gibi çiz. Doğru bak ben bile tıkandım ki logonun ustasıyım. Kanka. Bir şu reklamlara girmeden çeltik nasıl bir şeydir pirincin saf hali nasıl? Tarladaki halini sor. Tarladaki hali. Çeltik ekilen şey değil değil mi? Nedense sana soruyorum ama. Çeltik alımları azaldı falan. Çeltik alımları o zaman çeltik çıktıktan sonraki haline deniyor çeltik. Yok çeltik zaten dışarıdan dikiliyor o. Dışarıdan dikiliyor ne demek ya? Ya onda bir şey var. Benim bildiğim onlar bıdır bıdır içine sokuyorlar o tamam, çamuru. Tamam büyük ihtimalle öyledir de. Ama o çamurun içine soktukları şeyi nereden alıyor? Niye onu sonradan çamura şey yapmıyorlar? Hatta bir çamurdan nasıl çıkacak o? Duayı mı şey yaptı? Çamurdan nasıl çıkıyor? Böyle ekleyeyim şey nasıl pirinç oluyor diye onu mu sorguluyor? Sudan nasıl çıkaracak diye. Hiç kimse bilmiyor mu ya? Sevgili dinleyiciler telefonumuz 210-30-30. Vallahi pirinç yiyorsunuz. Çeltik Anadolu yazıktır. Diyoruz. Demek ki bilinmiyor abi. Bilinmiyor hakikaten pirinci saf hali. Abi. Demek. Nasıl boykot edeceğiz? Tanımadığımız şeyle nasıl savaşacağız? Ya, hakikaten de. Baldırcılar geliyor. Basmatıcılar önce orada, düşmanını yasmıcılar. Tanı. Oktay süper doğru yerden girdi. Düşmanını tanıyacaksın arkadaş. Pirinç konusu. Bilmediğimiz için demek ki bizi sofraya ne koysalar. Ben bilmediğim şeyi yemeyeceğim bundan sonra ya. Bana saf halini göstermediğiniz hiçbir şeyi yemeyeceğim. Ağzıma bile sürmeyeceğim. Şöyle bir laf var biliyorsun değil mi? Yemem. Bana saf halini söyle. Sana ne olduğunu söyleyeyim diye. Sadece bildiğin şeyi yersen de o zaman bazı şeyleri tekrar gözden geçirmen gerekiyor. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Fahir Bey buyurun. Güzel bir haberiniz var sizin. Güzel değil. Her şey açığa kavuştu. Işık yandı. Işık. Heh. Işık. Her şey ortaya çıktı. Şimdi bir takım etekli adamlar geliyordu ya. Etekli kapşonlu enteresan adamlar. Bucuğun kapşonunu takan adamlar geliyordu ya. Tamam. Bunların sebebi belli oldu. Sebebi ziyaretleri belli oldu. Bunlar bir örgütmüş ablam. Onlar bir araya geliyorum. Ha, örgütün adını da söyleyeyim mi? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Hiç güven vermeyen bir takım adamların ne konsey kuruyor. Etekli adamı ben nasıl güveneyim ya? Ne çıkaracak eteğin altında? Satır mı koymuş? Bala mı koymuş? Bilemezsin ki. Şimdi bu Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne geçici üye olmak istiyor ya. Evet. O yüzden 128 tane oy gerekiyormuş bize. Doğru. 128 oyu kaptığımız andan itibaren garanti gözüyle bakılıyor. Garanti, süper. Ha, şimdi o yüzden de bu konukları getiriyoruz biz. Bunlar bizim misafirimiz prensibinden yola çıkarak gezdiriyoruz burada. Anıtkabir'e gidiyorlar ablam, Atakule'ye gidiyorlar, kaleye gidiyorlar. Yediriyoruz, içiriyoruz etekleri efil efil. İstanbul'a gidiyorlar sonra. Ha, İstanbul'a. İzmir'e gidiyorlar. Sonra oy sonra... garanti mi oluyor? Yedirdik, içirdik. Ha, yedim. Aman efendim, biraz da cep, çünkü bunların hepsinin hemen hemen borcu var. Borçları da biraz şey, fakir işi borç. Bunlar bir ada ülkeleri falan ya, ben sana söyleyeyim gelenler zaten. Dur isimlerini vereceğim. Bakayım. İnşallah yani bizi hadi çok ırgalamaz artık bu yaştan sonra da çocuklara okullarda okuturlarsa bu gelir kaynakları falan filan diye dünya coğrafyası diye bir şeyden ilimiz ilçemizden sonra bir de öyle genel bir dünyaya bakılıyor ya. Evet. Orada bunları da şey yapmasınlar yani, yalakalık olsun diye kitaplara sokmasınlar. Ya evet, ufacık ufacık ülkelere. Ben şey hatırlıyorum, bir de dünya ülkelerinden tiplemeler konur ya. Evet. Böyle mesela Afrika'dan işte Sudanlı bir kadın, bakarsın böyle yerel giysileri içerisinde falan. Doğru. Mesela nereden bir devlet başkanı koyacaklar? Abi işte bak Saint Vincent ve Grenadinler diye bir ülke var. Ama orası çok Grenadin şey çok güzel. Grenadinler çok güzel ülke değil miydi ya, şey gibi bir alışveriş merkezi kadar nüfusu olan ülke değil miydi? Tabi canım. Yüz evet, ölçüme de daha çok bir outlet mağaza kadar. Vallahi zaten ne kadar bunların borçları da 200 bin 300 bin YTL borçları varmış. Onları da güzel ev almışlar abla. Nasıl 200 bin? Orada ben size söyleyeyim. Devlet başkanının borcu ülkenin borcu sayıldığı için devlet başkanı da eve mi girmiş? Ne olmuş? Çukurambar'da ev almış. Çukurambar'da ev almış. En son geldiğimde tabii Ankara'da. Canım. Büyük ülkede olay olmuş. Ne Çukurambar'da ev mi almışlar diye. Bunlar iki ülke birleşip bütün ülkeyi sattıklarında bir ev alıyorlarmış. Öyle düşünler sen ülkeyi. Zaten olay çıkmış ya. Bizim vergilerimizde yurt dışında yatırım yapılıyor diye. Ama zaten evin bir odası zaten o vergi veren bütün halkı alacak kadar. Kaç halk dediğin, 5 kişi mi? 2 tane ranza koy, bir tane çek yap. Bir oda demiş size çalışacak bundan sonra. Vay demiş. Be, başbakan öyle açıklama ama yapınca bence yanlış ülke yaptı. Ekonomik krizden kurtuldu. Bence yanlış yaptı. Bunlar ya boş ülke var diye anahtarını alabileceğin ülkeler ya. Bir şey soracağım, hangisi? Gucuklu olan mı? Kapüşonlu olan mı? Etekli olan mı? Etekli olan bence yanlış yaptı. O Çukurambar'da ev aldı ya. Ha. O çimlerini kendi sulayan Çukurambar'da ev aldı ya. Halbuki orada yan tarafta çimli kendi sulamayan daire var. Onu alsa 3-5 kişi de orada istihdam ederdi ülkeden. Çok doğru. Yani hep bunları düşünmek lazım. Ama ablam şeyden korkmuş. Sonra da bana 300 bin YTL borcumuz var diye geliyorlar işte. Devlete. Belediye istimlak eder diye korkmuşlar. Ülkeden yol geçince tam ortadan kalkması gibi tehditlerle karşı karşıyalar. Bunlar demiş oyumuzu size veririz ama bizim ülkenin üstünden yol geçmesini engelleyin. Çünkü tarım alanlarımız. Bizim ayıp mı ya bu yaptığımız? Ne ayıp canım? Ülkenin küçüklüğüyle tamamen. İstenmeyen adamı inal etmişler bizi Grenadinler'de. Adamlar ordularını toplasa Fahir'in Facebook'taki ordusunun yarısına ulaşıyor yani. Vallahi için rahat olsun, o konuda rahat. Ne etekli adamdan mı korkacağım, kapşonludan? Gerçi kapşonlu biraz ürkünç bir adam. Ya tipik ayıp etekli biraz da şey, etekli olan esas beni ürküttü. Abi eteği onları... öyle rahat giyen adam her şeyi yapar. Devlet başkanı mı onlar? Bakan mı? Birazcık abla. Onların devlet başkanı olduğunu ne malum? İspat et, ben de öyle dedim. Hayır, kimlik göstersene sen. Biz sen mesela üç... üçümüz o ülkeden gelsek çok rahat devlet başkanı. İki kişi koruma olur, bir kişi de devlet başkanı olur. Bir ara tamam. Geldiler ya öyle Afrika'dan birileri dolandırdı ya bizim 3-5 sene önce. Sen mı diyorsun? Yok abla. Canım böyle bir bakanlık nezdinde bir dolandırıcılığa kalkıştı Afrikalı bilmem ne. Tabii canım böyle biz. Afrikalı aç lejyonerler mi? Öyle bir öyle örgütten geliyoruz. Aç lejyoner mi olur? Güzel bunları götürdüler, kebap yedirdiler falan filan. Tam ceplerine bir de üstümüze takım elbise falan diye. Et yadık diye çıkarken orada ağzına onu kaçırmasaydı çok iyi gidiyorlardı. Başka ne yapıyorsun? Kaç ülke var? Bunları habire aynı şey yani. Valla 10 tane. Yedir içir üst baş al. Bunlar borcunu kapat. 10 tane varmış abi. Daha gelecek yani. Çeşit çeşit adam gelecek. Bir de bunların elçilikleri açılıyor şimdi. Benim evin orada bir tane küçük yer verelim ben. Granny. Yoksa Çukurambar yeni elçilikler şeyi mi oluyor? Yanar ki yanar nasıl? Orada kapılarda kuyruklar ya. Olacak yine. Ben ondan kapıyorum. Hayır, morgıçla ev alabiliyorlar abi. Elçiliği nasıl alacaklar orada? Olur mu oğlum? İşte tam ülkenin yeni şeysi orası veriliyor oluyor. Veriliyor ya bunlara. Ülke benim kadar toprak aynen. Millet dünya kadar para veriyor. Orada ev alıyor. Karşısında etekli adam geliyor elçi olarak. Merhaba, iyi günler diyor. Gazeteleri almaya falan sabah. Tabii canım. Çıkacak eteği de böyle şey yapmış. Açılmış efin, efin. Falan filan. Kendisi gitmez ama şey çok şey ya. Sever. İnsan sever şey diyormuş. Ha. Siz ekmek gazete ister misiniz? Süt dağıtıyormuş herkese böyle. Ama tabii belli bir de şey alıyormuş üstünden. Prim mi alıyormuş neymiş? Kaç oraya ihtiyacımız var şimdi? 128. 128. 128 tane. Bana 128 ülke ama doğru söylüyor. Ülke say desem sana ondan sonra sayamazsın. Hakikaten sayamazsın ya. Hadi kadar... Almanya, İngiltere, Çin. E tamam bir yere kadar. 3. 3. Fransa 4. 4. Zorla zorla başka ülke yoksa Arnavutluk 5. 5. Ha. Bitti. Bitti. İşte bir nerede ele parmakları 100. Kadar Oktay. Doğru. Netçe itibariyle. 128 hepsinin oyunu mu alacağız? Hep kaç 100... ülke varmış orada birleşmiş? Ya 192 tane ülke varmış. Canım Granadinler falan da olduğuna göre 500-800 vardır herhalde. Ya kaç onlar ülke var onu bir bana söyleseydiniz. Söyleyeyim Fahri bir dakika. Ablam. Şurada notlarım da vardı. Benim bir ülkecim vardı onu bir onlar biliyor mu peki bu güvenlik konseyi? Güvenlik konseyine geçici üye olmak için oy için getirdiğimizi veya konuk ettiğimizi. Yani bir adamlar. De yiyip içip sonra da oy vermemek. Ne yapacaktık biz? Karşı. He oy. He olur onu veririz deyip yok canım şey değil hepsini maşallah. Çünkü burada şey falan sevmişler. Atakule'yi falan sevmişler hep böyle gelmişler. Et falan da yiyince güzel şeyleri de gelmiş. Ne yapmışlar biliyor musun? Hı. Bunları almışlar gezdirmişler mesela Ankara'da. Hüsrev'e götürmüşler. Hı. Böyle bir koklatmışlar fasulyeyi. Hı. Oyu verin yedirmeye de getireceğiz diye. Dönercilere götürmüşler. İstanbul'da balıkçıya götürmüşler falan. Ama sırf koklatmışlar. Hı. Yedirmemişler. Oyu verin. Ondan sonra biz sizi burada yedireceğiz. En son o etekli adam şey demiş. Ya bir lokma verin şişti demiş şişti. Lan ne şişti zaten falan. Bir dövmüşler. Aman demişler şişti şey. Ver. Bir etekli yemiş zaten. Bir etekli yemiş. O yüzden etekli gelmiş zaten. Adam avantajlıymış diğerlerine göre bence. Kapşonlu olandan çok daha büyük bir avantajı var. Kapşonlu olan ne o? Ya onun gocuğu nerede onu ben merak. Ortaokulda giydiği kapşon. Siz yapar mıydınız böyle kafaya kapşonunu takıp sadece koşturup Süpermen yapar mı? Oradan kalmış çıt çıtı kopmuş yeşil. O da çok mu seviyormuş neymiş kalmış üstünde. Islak ıslak yağmur kokuyor. Ülkede törenler. O zaman ben size bir şarkı çalayım. Bir kafamızı toplayalım. Sonra günün gazetelerine devam. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Az önce bir dinleyicimiz aradı. Salya Sümek ağlıyordu. Havaalanından Ulus Heykel'e kadar gelen yol tamamen tıkanmış. Sebep? Hiç milim ilerleme yok. Herkes durmuş. Modern Sabahlar dinliyorum. Şu anda çok dikkatli dinlemem gerekiyor diyormuş. Şey olmasın birileri böyle yolda açsınlar o zaman. Ne bileyim daha oy istediğiniz bir takım adamlar için mi yol kapatıldı? Ne oldu onu tabii, bilmiyorum. Tabii ilk eylemler başladı. Hemen arabalarınızdan inin. Yani bir de güzel açın müziği. Dışarıda güzel güzel oynayın. Bence oynayın. En güzeli. Ve pirinç almayın. Almayın. Basmati. Basmati. Diyoruz ve buyurun devam ediyoruz. Teşekkür ederiz. O zaman biraz da seçimler diyoruz. Seçimler. İtalyan seçimleri. Bravo Fahir. İspanya'dan sonra İtalya'da da seçimler oldu. Ve üçüncü kez kim geldi? Berlusconi. Berlusconi geldi. Berlusconi'den açıklamalar var. Hemen onlara bir bakalım. Berlusconi'ye ne demiş? Demiş ki seks rejimi yapan Berlusconi'ydi. Tabii canım. Ben Silvio amcayım. Ben demiş Silvio amcayım. Üçüncü Silvio olarak görmek istenmiyorum demiş. Üçüncü Silvio ne be? Biraz karışık konuşmadınız. Üçüncü geliş mi başa? Üçüncü geliş. Üçüncü kez seçildi de. Üçüncü Silvio demesinler bana. Ben Silvio amcayım ve Avrupa'nın kuluçka makinesi olacağım demiş. Silvio Crystal'a mı özendi acaba? Bir hasır sandalyeye donsuz mu oturacak? Ne yapacak yani? Bilmiyorum ki kuluçka makinesi nasıl olunuyor? Valla kuluçka makinesi böyle yumurtaları koyuyorsun. Ne yapıyorsa artık o makine. Hasır bir sandalyeye. Yumurtalar koyuluyor. Onun üstüne birisi oturuyor. Evet, bacak benim bildiğim bacak kadarıyla öyle bir şey olması lazım. Ve sıcak yumurtaların o üstüne. O zaman bu zaten Emmanuel 3-4-5 diye gider. Silvio 3-4-5 diye. 5 tane miydi 4 tane miydi o? Olur mu ben 7'yi biliyorum ya. Silvio. Silvio. Silvio Kajdan onun. Silvio Kajdan ya, ben yediği biliyorum. Yediği biliyorsun. Hı-hı. Hatta vardı ama nerede bilmiyorum. Şimdi ona bir baksana eve gittiği zaman. Ona bir bakayım. İspanyollara da Zapatero'ya da olmaz bu kabine gitmez diye, onu da zaten daha önce konuşmuştuk. Çok fazla kadın olduğu için ona da sataşmış ama Zapatero. Zapatero hiç umurunda değildir hakikaten. Aslında bu iki şahane lideri... kabe niye kurmuş? Abi ben buldum Tayyip Erdoğan nerede olduğunu. Bu iki lideri barıştırmak için gizli görüşmeler yapıyor. Yani ne, çünkü gizlisi. Zapatero da en iyi arkadaşı. Berlusconi ile de çok iyi arası. Şimdi ikiniz bizim küsseniz. Başbakanın. BFF demişler. O ne abicim? Best friends forever. Doğru. Böyle demiştir ve buluşturmaya çalışıyor olabilir. Bence. Yani ben çok özür dilerim de birisi, benim bir arkadaşlarımdan birisi. Diyelim ki ikinizden biri. Ben Avrupa'nın kuluçka makinesi olacağım falan diye konuşursanız yemin ediyorum tanımam. Merhaba ben o arkadaşla zaten benden en çok şu arkadaş ilgilendim. Öbür arkadaşla çok fazla zaten merhaba derim yani. Lütfen. Kuluçka makinesi yüzden erkeksi bir şey değil ya. Avrupa'nın zımbası olacağım falan dese mesela. O zaten tekrar zımbası. Tekrar zımbalayarak bir araya getireceğim falan böyle halk. İtalya şeyler dese kuluçka makinesi nedir ya? Abi İtalya'da zımba yasaklandı ya. Kanserojen madde içen ya. Ondan ter zımba yok. Kuluç makinesi bir şekilde artık onunla idare edilecek. Bir de benim bildiğim ekmek yapma makinesi var da kuluçka makinesi bir şey hissatılmıyor. Bakıyorum ben öyle şey marketlere. En son böyle ekmek makineleri falan popülerdi. Kuluçka makinesi diye bir şey görmüyorum. O bence çok saçma. Onu bir kaldır. Bence de marketlerde satılmaması bu konuyu çok güzel bağladı bence. Tebrik ederiz. Şimdi çok önemli bir şey kadın madın dedin de çok önemli bir haberle şu anda flash haber olarak gireceğim. Flash haber buyurun. Ankaralı 150 kadın suda doğurdu. Efendim? Evet efendim. Su içinde doğurdu. Su içinde rahat rahat doğurmuşlar. Ve yani çoğu yüzme bilmemesine rağmen suda çatır çatır doğumlarını gerçekleştirmişler. Helal, Ankara'da böyle bir trend var. Doğum yapacaksanız suda doğum yapın diyor bütün anneler. Valla bunu bir aralar televizyonda göstermişlerdi, öyle çocuklar hemen yüzüyorlar falan diye. Bütün anneler bir yani özeniyorlar. Çocuk sonra balık gibi ya. Düşününce çok mantıksız gelerek üşenir insan değil mi her şeyden canım, niye yani, bir dakika ya niye mantıksız? Bir dakika, bir saniye, bir dakika. Orada bir dur, bir saniye, bir dakika. Nedir yani? Suya gireceksin orada diye çocuk çıkacak. Bir kere zaten herkes sezer. Suyun içinde sezeryan diye bir şey yok. Doktor şnorkelle dalıp diye kesmiyor yani. Doktor bir derin nefes al. O da dedi. Dalacağım şimdi. Bakalım. Kafa göründü. Dalıyorum. Suyun içinde şu sezeryan olmaz. Mundar olur ya. Tabii canım. Bir şey su kaçar ya. Organlar mundar olur abi. Benim bildiğim kadarıyla doktorlar şeyden anlıyor ya. Bunun suyu geldi diye. Anlaşılmaz ki orada. Oradan geldi. Orada yanında şey koymuşlar. Ama, çizgi çiziyor. Bir dakika. O su artarsa oradan suyu mu gelmiş? İşte o biraz... Peki bir şey söyleyeceğim. Bu çocuk daha mı rahat böyle? Böyle. Dalarak sanki hani mesela biz şey diye düşün. Su içinde bir kamera düşün. Dışarıdan birisi suya atladığında öyle görürüz ya. Pıs diye birisi suya dalar böyle. Evet. Biz şimdi yine sudayız. Öyle baktığımız zaman suya böyle bir dalış yapıyormuş gibi. Pıs diye. Nasıl yani? Teorik olarak bu çocuk burundan falan nefes almıyor ya. Ha. Nefesini o yüzden tutarak suyun çıkıyor. İçinde şnorkelle bu şeyi kesmedikten sonra, göbek bağını kesmedikten sonra orada takılıyormuş gibi düşün. Bele. Yani o ilk şoku daha hafif atlatıyor gibi. Ya hepimiz o şoku yaşamadık mı? Yaşadık, bu yeni çocuklar bunu... tam psikopat. Zaten doğum şoku yaşıyorum. Şu anda sinirlerim çok bozuk. Doğum şoku yaşıyorum. Bu hippigiller vardı ya bize gelenler. Bunların mesela bir ara çok güzel bir rant kapısı bulmuşlar. Doğum şokunu geri alma diye bir şey. 30 yaşından sonra bu doğum şoku yüzünden benim hayatımda her şey ters gidiyor diye gidiyorsun. Hmm. Onlar seni böyle bir tübe sokuyorlar falan tekrar. O ilk doğum anını tekrar yaşıyorsun. Bu sefer ama sancısız. Böylece o travmayı bir şekilde insanın yaşadığı ilk ve en büyük travma, o yüzden hayat boyu onun yükünü taşıyorsun diye bir şey. Ha. Güzel senden 200-300 dolarını alarak böyle bir tüpün içinde bir dolaştırıyorlar. Hoppa cillop gibi çıkıyorsun ama biraz daha hafiflemiş olarak. Aa, çok tüp dediğin bu korku tünelindeki gezdiğin şey gibi bir şey. Güzel bir şey, biraz arada böyle sıkıyorlar falan. Yandan böyle. Güzel paranı alıyorlar. İşte burada o şok biraz hafifliyor. Biz de yapalım bunu. Benim doğumum çok rahat olmuş. Ben anneme söyleyeyim. Bağıra bağıra şey yaparsan Fahir, hiç yoktan başka travma. Başka. Doğum şeysini orada rahim diye. Arkadaşım basma yere! Basma yere diye bağırırsan adama. Şimdi zaten bir travma doğumda yaşadık. Bir tane daha yaşamadık. Travma üstüne biner, ne güzel olur. Travma Anadolu diyoruz ve veda ediyoruz. Günaydın. aydın. Günay ay aydın dın dın. Günay ay ay aydın. İyi kalpli insanlar, Pandora'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Günün gazetelerine bakıyoruz, buyursunlar efendim. Mermerler diyoruz ve Almanya'dan bir haber vermek istiyorum ben. Almanya'da 13 yaşındaki lise öğrencisi Niko'yu daha önce hatırlıyorsunuz herhalde. Evet, dün Niko, hiç bahsetmemiştik. Siz dün ikiniz de gelmediğiniz için ben o konuyu tek başıma değerlendirmek zorunda öyle kaldım. Mi? Geçiniz. Tamam. O zaman uzay haberimiz ne haberi oldu? Çöp haberi oldu, Arap haberi oldu diyerek geçiyoruz bir başka haber. Hayda, bunu da verdik. Ben... O zaman Mars'ı kim Mars'ı Kars'a çevireceğiz. Bravo. Demişler. Bravo. Kim demiş? Derler ablam derler. Onu da derler. Kim dedi? Şimdi Rusya'nın Soçi kentinde biliyorsunuz. Biraz bunu Rusların demesi biraz şey. Gerçi Kars, Ardahan, Batum diye bir planları vardı. Yıllar öncesinden hatırlarsanız. Bilmiyorum, bana çok bir takım oyunlar tekrar dönüyor, dolaşıyor, geliyor gibi geliyor. biz bu filmi daha önce gördük. Ya demin Neriman abla diyordu ya, siz yaşlanmayacak mısınız işte. İşte yayınımızı dinlese. Ah, yayınımızı dinlese. Şimdi benim geçen gün aklıma şöyle bir şey geldi. Biz bu filmi daha önce gördük dediklerinde. Evet. O filmi daha önce görmemiş olanların varlığını unutuyorlar mı acaba yani? Hayır, biz mesela dediği kişinin şimdi, içinde hani, yok işte onlar. Biz ama de. Filmin ne olduğunu da söylemiyorlar ki. Tabii canım. Bu mesela şimdi demokrasi dışı bir takım müdahalelerden bahsedilirken biz bu filmi daha önce gördük dediklerinde hiç görmemiş çok genç bir kitle var ya. Onlar veya gördüklerinde ne olduğunu anlamamış bir kitle de var yani. Ya o öyle deme canım. Filmi de anlatmıyorlar ki, biz bu filmi evet gördük herhalde. Ne gördüğünü de bilmiyor adamlar. Bunu açık açık yazmaları lazım yani. Filmi daha önce gördükse bir ay önce olmuş olaylardan falan bahsetme veya iki yıl önce. Ya öyle deme canım, filmi gördük. Biz bu filmi daha önce gördük. Nerede gördük? Ben görmedim. Veya gösterdi. O sırada çocuk başka yerde bakıyor olabilir. Filmden haberi yok. Film diye bir şey bilmiyor olabilir. Filmin görülmesi demek, filmin izlenmesi demek değil. Yani bu şey gibi. Filmin özetini daha önce okumuş olabilir. Olur film mu? Hakkında bir takım bir yorumları kere, okumuş olabilir. Yani biz bu filmin kitabını şey. Okuduk gibi. Ha gibi. Hayır. Gibi öyle bir şey. Hayır canım, bazı filmler vardır. Üst üste gidersin, çok hoşuna gider, bir daha gidersin. Niye yani? Babam be oğlum. Babam Recep İvedik. Mesela. Dirty Dancing. Çünkü benim iki kere gittiğim tek film o. Dirty Dancing. Yani sen Patrick o Schweizer hala şu anda gözlerimin önünde. Dirty Dancing'e gidip şey diyemiyorsun. Biz bu filmi daha önce gördük. Patrick Efendi. Tabii canım. Benim hatta adım... Patrick Efendi diyerek gönderme yaparsın. Ruhban okuluna. Lan adım çıkmıştı ben ona rağmen. Bana mahallede ne haber lan, Dirty Dancing diyorlardı. İki bak, defa gitmedi. Sizin mahallede ne gergin mahalleymiş. Hayır, mahallelilerden biliyor senin iki defa gittiğini ya. Sen biletleri burana yapıştırır mı geziyorsun Allah mahallede? Bilirler. Dirty Dancing tişörtü giymeye başlamıştım da o yüzden. O başka bir şey yüzünden mahalle sana tavırlıymış zaten. O ayrı bir şey. O zaman biz sana güzel Patrick Schweizer şeyi alalım. Posteri fire. Madem o bu kadar seviyorsun. Niye iki sefer gitti sen hakikaten ya? Ben o zamana kadar hiç iki kere bir filme gitmemiştim. Onu da beğenince bir de şey oldum. Mesela bazı adamlar vardır ya böyle, bu filme 5 kere geldim diye. Bunun tabii bir makul bir açıklaması yok. 5 kere bir şey zannediyordum ben. Önemli bir şey. 5 kere gittim. Bunu diyebilmek için en azından biz 2'yi tamamladık. Bir de sevdiğim filme bunu gerçekleştirmek en mantıklı. En güzeli yani. Hakikaten. İşte, şey gibi. Ege bana Dirty Dancing mi çalacaksın? Çalacağım tabii. Time of my life. Bir de üçüncüye gitmiş gibi olacaksın ya. Biz bu filmi daha önce seyrettik Ege Efendi. Biz bu şarkıyı daha önce dinledik diye bir şey de yok mesela. Doğru. Mesela bak, her sabah bir de bana o telefon gelir de öyle bir şey olsa. Tore'ye Musa her sabah dayadıkça. Biz bu şarkıyı daha önce dinledik diye. Bu kalsın fon. Bak, havaya girmeye başladı. Bak, girişe bak. Fire, o dansları yapsana bir. Bak, böyle giriyor. Hop. Bak. Mahalle kaynıyordur şimdi Fire. Vallahi billahi. Facebook'ta hemen grup oluşturmuşlar. Fire 3 defa mı gitti acaba? Şimdi ben bu şarkı eşliğinde Mars'a bir haber döndürüz. Vermek istiyorum. Mars'a döndür bizi. Rusya'nın Soçi kentini biliyorsunuz. Hı hı. Bu Soçi kentinde bir enstitü var biliyorsunuz. Ne enstitüsü? Soçi gelişim. Teşekkür ederim tahmininiz için. Tıbbi Primatoloji Enstitüsü. Tıbbi Primatoloji. Tıbbi Primatoloji şey mi? Primat mı yetiştiriyorlar tıbbi? Yani, ama gibi. Şebeğin adı da oldu primat. Primat hakikaten. Ne? Şebek işte. Şebek yetiştirmeni. Maymun. Ha, şebek o. Şebek. Burada kadrolu kaç tane makak maymunu var? Kadrolu mu? Hı-hı. Ulan bizim kadromuz yok. Bu makakların var. Ben zoruma gidiyor. Çok yalan olmasın ama. Vay neyle yarışıyorsun ya? Ne? Makak. Oğlum makak. Kadrosu var mı var? Sen nereden kadro istiyorsun? Ayarlarsan ben. Sen Primatoloji Enstitüsü'nden mi istiyorsun kadro? Biz de nihayetinde primat değil miyiz? Orada akrabalarını doldurdu desinler biliyorsun sen. Primatoloji diğer akrabalarını doldurdu. Ben böyle bir enstitü açayım ablam. Vardır bizde de bir şey. Üstelik bunların kadrosu var ya. He. Gerçek maaşlarından yatıyor. Hay ablam. Bir koç kadrolar. Şimdi 40 makak maymunu varmış bu enstitüde. O da ne biçim şey gibi 40 makak maymunu. Tekerleme gibi 40 makak. Doğru ya da kitap ismi gibi olabilirdi. Şimdi 40 makak maymunu tamamen araştırma amaçlı. Araştırma orada. Görevlisi o zaman maymunlar. Ya araştırılan görevlisi belki de. Çünkü Mars'a insanlı uçuştan önceki test uçuşu için eğitiliyormuş bu maymunlar. Gene Mars'a ilk önce maymun gidecek. Arkadaşlarını Mars'a gönderiyor. Neyse onu yapalım. Kadroyu kaptın. Vallahi ne güzel olurdu. Bu 40 maymundan evet canım. Yalnızca bir belki de iki tanesi gönderecekmiş öyle açıklama yapmışlar. O da çok yapmışlar. Bak çok bozulurdum ha. Biz 40 tane adamı bir araya getir eğitim ver içinizden de ki birini gönder. Olur mu öyle herkesin bir hayali var bir şey var. Onların yaşadığı travma. Abi yani radyasyon bunları... verecekler hayvanlara. Sen özeniyorsun makak maymununa ama kadrosu var Mars'a gidecek diye. Radyasyon verecekler. Ama Mars'ta radyasyon mu var? Radyasyon varmış işte. Giderken radyasyon televizyon, Mars'ta televizyonlar çok gezegene çok yakınmış. Evet. Banyodan sonra televizyonun yanına yaklaşılmaması gerektiğine dair. Maymunlar bunun eğitim vereceklermiş. Bence maymun göndermek çok zor Mars'a. Bu ay gibi de değil. 2 saatte git gel olmuyor yani. Niye? Bu Mars'a 1 sene falan sürecek yolculuk. 17 ay gidiş dönüş. Oo 1,5 sene. Yani ama gidiş dönüş bilet alırsan daha şey. Pardon da maymun sıkılır buna. O maymunu dönüş... Onun bence şeydir. Hoşça kal makak. Hayır canım. Makaklar iyi yaşar Fahir. Tamam iyi yaşar da dönüşümün olacağını zannetmiyorum ben. Dönüşüm bana muhteşem biraz... olabilirim. Niye? Makak gelmez o öyle ben sana söyleyeyim. Gidiyorlar aman bir de gelsin 8,5 ay onu bekleyelim diye öyle bir şey olmaz. Sen böyle diyorsun ama Maymunlar Cehennemi filmini keşke şu 4 dansingi 2 kere izleyinceye kadar bir tane Maymunlar Cehennemi'ni seyretseydin de muadili o mudur? Abuk subuk konuşmasaydın makak da olsa maymun. Ama onlarda makak yoktu ki. Şeyler Maymunlar Cehennemi'nde. İriler vardı. Ay'a gitmeden önce işte belki Ay'dan döndükten sonra öyle oluyorlardır. İri şeyler oluyorlardır. O yüzden Mars 500 adını verdiği bir araştırmada bu 40 maymun görevliymiş. Hafif radyasyon vermeye başlamışlar. Ne? Mars 500 araştırmanın adı ama işte. Ne güzel. Niye 500? 40 ama tane Mercedes var. 500 var. Ne 500? 500 tane Mercedes mi var? Ege'si. Konuştun mu Allah sen beni? Orada vardır gene 500 bir öyle bir şeyidir 500. Bak makak diyoruz. Mercedes silindir diyoruz. Bilmem nedir. 500 nedir silindir. Bu makaklarda da 500. Darbe herhalde ne bileyim. 500 darbeli makak görüyor adam. Yani seve seve orada kendini feda edecek insanlar var. Bir kere bu maymun böyle bir görevin bilinciyle gitmeyecek ki oraya. Bunu bir eğitecekler falan. Bir de bu uzay gemilerini düdük kadar yapıyorlar. Biraz maymun küçük. Sıkılır. Bunun pervane lazım bilmem ne lazım. 1,5 sene ne yapacak onun için? Bir noktadan sonra basacak bütün düğmeleri hayvan. Pervane falan olmayacak ya abi. Hiç düğme falan yani olmayacak. Senin artık şu an çoluk çocuk sahibi insansın. Sen nereye gidecek? Sen nasıl bir şey canlandırıyorsun bilmiyorum. Hiç düğme falan yok. Plastik bir kutu gibi düşün sen bunu. Ama o daha sıvı. Niye plastik onu bilmiyorum ama. Ne yapacak abi makak maymunla eğlendireceğiz diye bir dertleri olmaz ki. Biraz yemek vereceğim. Kurcalar bunu 18 ay ufacık parmağıyla bunu kaşırsa. Dırnak atıyormuş ya. Dırnak atıyormuş. Acaba dırnak atayım diyormuş. Öyle bir manyak şey var. Ama sen de gidemezsin ki artık çoluk çocuk sahibisin sen. Ben gidemem ama. Yani ama çocuklarını dersen ki. Kaçırdılar gül gibi adamı kaçırdılar yani. Çocuklarını ama. Şimdi eğer Ali'ne güzel bir miras bırakmak istiyorsan. Hı-hı. Güzel bir miras derken bak şimdi. Maddi mi yoksa manevi mi? Maddi manevi ablam. Yani çocuğuma şey desinler istemem ben ileride. bu çocuk da var ya bunun babasını maymun yerine bunun babasını göndermişler. Şimdi bu mudur güzel miras? Yani hem güzel miras ama şeysi de var güzel mayaş da veriyorlar Ege. Mayaşı kabul eder zaten maymun falan ama bizim maymun ama derken Ali'nin de kolundaki bilezikleri göster. Bele kalkmıyor der. Ver yani abla. Her ay NASA'dan iki tane burma. Böyle anlaşacağım ben. NASA ne diyeceğini şaşıracağım. Burma bilezik isterim. Trabzon işi isterim. Orada dünyada 200 IQ'lu adamlar internetten Trabzon Work diye bir şeyler yapacak. Trabzon Work mu? Bu güzelmiş. Hemen kuyumcu açıyorsun. Trabzon Work. Trabzon Works. Trabzon Works and Travel. Evet, devam ediyoruz. Evet, devam etmememiz gerektiği. Devam etmememiz gerektiği belli gösteren işaretler var. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Yandım Allah yandım. Yandırman beni. Seviyorum diye. Kandırman beni demişler. Buyursunlar efendim. Hoş bulduk. Utanmıyor musun ya? Bir buçuk saattir buradayız, boş bulduk demeye. İyi günler. İyi günler diye girelim. Şimdi ver bakalım. Çok fena bir haberle devam edeceğiz. Ona göre bak nereden dedik. Keşke tatlıya bağlasaydık. Tatlıya yani bağlayamayız. Tatsız tatsız insanların moralini bozacak haberleri arka arkaya verdik. Biraz böyle. Ya o zaman bir iyi bir kötü haberim var. O zaman önce kötüyü ver de sonra iyiyle bitirelim yani. Tamam, çok güzel. Kötü haber, maalesef dünyanın 50 aylık ömrü kaldı. Tabaca 4 sene diyelim yani. Biraz çok kötü değil mi? Ama iyi haber var. Bana kesin bir şey söyle. 50. Ona göre ben şimdi birikimlerimizi yiyeceğiz mi? Ye çatır çatır ye. 4 yılda yiyeceğin kadar birikimin varsa helal olsun Ege Kayacan. Bizim haberimiz yok. Hayır canım. Kasmayalım yani. 3,5 sene daha biriktirecek işte. O son 6 ayda yiyecek. Ha. Öyle bir şey. Güzel. Aferin, bak güzel sistemini beğendim. Coşkuyla. Çocuğun. Zaten o zaman bütün dünya bir coşmuş olacak. Şimdi daha güzel yenir. 50 doğru. Ay sonra bitiyor. Dünyamızın sonu. Tamam. Kapatıyoruz ya. Dünya kapılarını kapatıyor. O zaman hiç yani kasmaya da gerek yok artık. Hadi böyle tamam. Hani böyle biraz şunu suyu düzgün kullan efendim, küresel ısınmayı aşağıya çek falan yaz, yok. Turizmde mesela turist geldi. Hı. Yaz iki katı fiyatı. Yaz turist bu da. Ben tam anlayamadım ne şey var. Turist bunlar nasıl olsa. Bir daha zaten gelene kadar boşver. Dünya bitmiş olacak. Doğru. Özellikle son aylarda. Sen bunu biliyor muydun Fahri'nin adayı açmadan önce? 50 aylık hadiseyim ben. Çünkü hesapların ve menünü düşününce tahmin ediyorum hissediyordun herhalde. Yani tam bir şeyler böyle hani kulağıma çalın. Şimdi yalan, siz yabancı değilsiniz. Ankara esnafı konuşuyordu bunu. Ankara esnafı ya. Biz yani bir iki özel esnaf konuşuyorduk yani de. Tabii denk geldi diyelim biz. Ama siz herhalde beklediğinizden biraz daha çok çıktı. Siz daha bir 30 ay falan diye düşünüyordunuz. Tabii yani o benim tabii bütün planlarımı alt üst etti bir taraftan da. Ama. Bir kere 50 ay demek. Evet, ne demek? 50 ayı say bana. Çok basit bir şekilde Lost'un sonunu görüyoruz. Ne kadar güzel işte bak. Başka bir derdim, bir hayatla ilgili uzun vadeli başka bir planın var mı? Var. Ankara'ya şey açılacaktı, onu da görüyoruz. IKEA'ya açılacaktı, onu da görüyoruz. Onu seneye görüyoruz canım, 2009'da. Benim, işte tamam, yani onu da uzun görüyoruz. Vadeli tek planım Lost'un sonunu öğrenmek. Onun dışında başka bir planım yok. Bir yok. Beklentim de yok. En son şey başarım var biliyorsunuz. Onu size ilan ettim, sizle paylaşmıştım. Dinleyicilerimize söylememiştim gerçi de. Ne? Danone'nin Türkiye haritasını da tamamladığıma göre. Doğru tamam, söylüyor adamın öyle bir amacı Türkiye var. Haritası. Mıknatıslı. Hem de kaç tane, iki tane, bir tane hiç açılmamış poşetinde bile şu anda duruyor evde. O derece. Hesabını size bırakıyorum. Aa, çok güzel. Benim neyim var başka? Başka bir planım yok. 50 aydı gani gani yeter bana. 2 sene sonra. Ben kaç son tane? 2 sene benim o kadar yok mu? Havadan gelmiş. Ama benim Lost'un şeyim var ya. Lost'un bitişine o kadar var mı ya? 50 aydan daha az bir süre yeterli olacak gibi geliyor. 2 sezon iki ya. 2 sezon kaldı. Tamam tabii işte. İki, tabii canım iki yani sene. Son 30 ay falan cepte. Beleşe. Ben de ayakkabı alacağım, pantolon alacağım. Onların yeni sezonlarını da alırım. Zaten öbür sezon çıkmayacağına göre otomatikman onda en da sıkıntı yok. En son model ayakkabılar. En son model ayakkabılarla dona. Ben böyle bana bu Fahir'in planı daha mantıklı geldi. Yani yatırım da yapıyor çünkü. Hem taraftan yani o da var. Belki de şeyde bir protestosal bir şey yapabilirim. Dünya barış ayakkabıları, dünya barışı şeklinde, barış amblemi şeklinde çizip bağcıklarla kendimi ortaya bağlayacağım. Boğulmuşum. İşte en güzel barış. Ne zaman yapacağım bunu abi? Son günlere doğru yap tabii da bari. Tabii son. Mesela son kapanışta. Boşu boşuna. 50 ay varken daha ilk ayda bunu yaparsan. Yok canım, kapanıştan birkaç yıl önce yaparım gibi geliyor bana. Birkaç yıl, 4 yıldan bahsediyoruz. Ama konuşurken ablam, falan ablam yap. Konuşurlar. Mermerler ablam, mermerler. Kötü haber bu. İyi haber neymiş? İyi haber söylüyorum. Şaka mı, şaka mı? Yok şaka olur mu ya? Kamuflaj geliyor bu akşam. Ankara'ya geliyor. Bak. Aa, İF'e geliyor. kamuflaj ayağınıza beklediğiniz fırsat ayağınıza kadar geldi. Bak, çakma, çakma değil mi? Çakması değil ya. Bildiğiniz harbicisi diye geçen literatürde kamuflajın bilfi lavize şildiz bilmeyen mi var? Yemin ediyorum. Bugün 7'den 70'e bir artık dillere pelesenk olmuş bir marş adeta. Ama bunun gerçeğini, harbicisini, yani sahteye, yalana, dolana girmeden, falana filana girmeden gidin. Güzel güzel seyredin. Ayağınıza kadar gelmiş fırsat. Ben daha güzel bir kamuflaj şarkısı çalayım mı? Love is a Shield'dan. Ne çalacaksın? Herkes de merak eder. Love is a Shield dışında ne şarkıları var bu adamların? Aa, çok daha güzel şarkıları var. Ben bu şarkıyla tanımıştım kamuflajı zaten. Hmm. Sonradan Love is a Shield diye. Akordeon mu? Akordeon çaldım. Akordeon ablam, akordeon çal. Ondan sonra devam. Biliyorsun değil mi bu şarkı? Ha, bak. Ding ding de de de ding, o değil mi? Ding ding ding ding ding ding de de ding. Fahir ablam. Ablam bu akşam söyleyeceğim. O zaman farkını ver. Kamuflaj çakma alfabe olarak da şey yapsın. Ne kadar veriyorsunuz kamuflajı? Bugün bir kamuflaj kaça patlıyor? Bunlar. Hadi. Söyle söyle lütfen. Dostluk. Dostluk. Hadi söyle. Hadi. Vallahi yani sohbetimiz var Facebook'tan, o yüzden geldiler. Mesela biz de sohbet kursak ev partilerine gelirler mi? Yani ben konuşursam gelirler. İstanbul'da İzmir'e gidiyor diye biliyorum ben. Oraları ben gönderdim. Oradan Facebook arkadaşlarıma gönderdim. Aydın günay ay ay dın dın dın günay ay ay aydın. Gelirler ablam, gelirler. Kamuflajda ay fire gerçekten. Ellerime morallerim sağlık. Bozulmuştu. Hakikaten morallerim bozulmuştu. Eteklerim zil çalmıştı. Ve tutuşmuştu. Tutuşmuştu. Paçaların tutuşmuştu. Etekleri zil çalma. Sevinç ve telaş. Hangisi telaştı? Paçaları tutuşma. Paçaları tutuşma. Hayır. İki niye ayağına bir pabucu. Şey. Etekleri zil çalmak. Etekleri zil çalmak sevinç canım da. Sevinçti değil mi? Niye öyle oluyor onu da bilmiyorum ben. Etekleriyle yelpazelenmek, o da çirkin bir şey. Ama o da herhalde sevinçten yapılacak bir şey. Lütfen kimse eteğiyle yelpazelenmesin. Buradan küçücük çocukların da sinir sistemi bozulmasın. Doğru bak Fahir sen. Hamidiye geçen teyze. Gün de açtın bu konuyu ya. Hakikaten böyle bir travma yaşadın. Onulmaz yaralar açar ablam, açar. Bu arada Hollywood'daki ruh ikizini buldum ben. Hatta Fahir senin. Benim mi? Hatta tam da Hollywood değil, İngiliz. Benim vardı, benim ruh ikizim Bülent Kayabaşlı. Değil ablam, değil bu ruh ikizi, o gerçek ikizi. Aşk olsun be. Benziyorsun Fahir. Ne neye benziyor? Benzerler ablam. Sen benzerler. Ben. Sen benziyorsun Bülent Kaybaşı. Niye itiraz ediyorsun sen buna? Hakikaten Fahir. Bir de benim yok. Açma kapama benim yok. O kadar. Sen de mi? Benziyorsun Fahir. Ulan ben Bülent Kaybaşı'ya benziyorsam sen neye benziyorsun? Ben neye benzediğimi biliyorsun. Ben Erdal'a benziyorum. Tamam, sen de Erdal'a benziyorsun. Sanatçı Erdal'ın aynısıyım. Aynısıyım. Bülent Kayabaş konusunu açan sensin zaten. Bir saniye, sen neye benziyorsun Oktay? Ben de... Bülent Kayabaş çocukların sevgilisi Winnie the Pooh'yu seslendiriyor bu aralar. Doğru. Sen adam niye onu her zaman eski seks filmlerinin kahramanı olarak görüyorsun? Ya onun bıyıklı hali var ya. Bal falan diyor şu aralar. Ne diyor? Bal. Gerçi eski filmlerde de öyle. Ben dök yalan. Buyurun efendim. Şimdi çemçük ağızlı sanatçı desem size. Hepsi çemçüklü sürü say say bitmem. İngiliz. Keira Knightley. Keira Knightley demiş ki ayakkabı delisiyim demiş. Durup durup ayakkabı alıyorum demiş. Kısa bir cümle olarak. Öyle deme sakın. Ayakkabı alacağım ben de diyorum. Bari de diyor hakikaten. Ayakkabı alacağım. Ayakkabı delisiyim. Ha, ondan mı ruh ikizi diyorsun? Evet abi, ondan ve birçok özelliği de benziyor. Mesela buzdolabı temizlemek beni çok mutlu eder demiş. Fahir de habere buzdolabından bahsediyordu. Ama benim de konuşuyor der. Ablam. İçine kutup ayısı sığıyor, yok içine ben sığdım. Benimki yemin falan. Ediyorum konuşuyor. Ayrı bir şahsiyet. Söyleniyor falan eve gittiğimde böyle. Nerede kaldın? Evi otele çevirdim falan. Ve gece boyunca susmuyor. Aynı şey bizde de, bizim de çamaşır makinesinde abi biliyorsun. Şahıs. Misafirdeki hiçbir alet konuşmuyor. Hadi ya. O neden hakkında. Biliyor musun? Bak sizin ev nasıl, bizim işte böyle yalnız başına çok fazla bırakmayacaksın bunları. Sizde bir çocuk var, şey var, o coşku hep yaşıyorlar. Mutlu bir şey var, huzurlu bir doğru. Şey var, ortam var. Bizde yok. Onu yani kendi başına bıraktığın zaman bizde yavru köpek al, o da bütün gün havlar. Ama sizde havlamaz ablam. Allah. O zaman dedikodu köşesi de. Dedikodu vereyim mi size? Dur. Veriniz verişiniz. Ver. Dedikodu. En güzel ama güzel dedikoduyu sever, yoksa yavan sever mi? Tamam. Tom Cruise'a yakın bir kaynaktan alınan bilgiye göre. Kate. Kulislerden mi bu bilgi? Kate'den mi? Kulislerden değil, Cruise'lerden. Tom Cruise'un yakın arkadaşı kim olabilir ya? Yok ki. David Beckhamgill. Şey derdi, Scientology'den bir takım insanlardır. Beckhamgill. Beckhamgill değil, Beckhamgill'le ilgili dedikodu zaten. Ha. Şimdi Beckham Gill'i yazdırdırabildiler mi şeye, Scientology'ye? Yazdırdılar. Şey vermişler. Hayır canım, yazdıramadılar daha. Yazdırırlar ablam. Yazdırırlar. Demiş ki karısına güya. Oktay onu şöyle diye versene. Demiş ki ne? Demiş ki ne diye versene. Yani bir yerde de niye ki ne dersin hadi. Aa, ben şey diye anlatayım bu haberi, dur. Dur bakayım. Korkuyormuştu. Korkuyormuştu. Öyle vereceğim ben. Tom Cruise'a yakın bir kalp. Ona göre fon ayarlayayım ben. Dur. Tom Cruise'dan görünüm. Tom Cruise... Biliyorsunuz son dönemde demiş Victoria gibi Victoria sıfır Victoria beden Gil olmak isteyen karısı Kate'nin bir takım sorunlar yaşayacağından korkuyormuştu sevgili dinleyiciler. O yüzden görüşmesini istememiş diyor. Tam da olmuyor ya. Ama zor bir şey bir yandan. Anadolu'dan şey gibi vermedin ki Kate Gill'lerle oradan. Victoria Gill'lere şey demiş ki ne? En yakın arkadaşları kim biliyorsunuz? Kim? Tom Cruise ve Holmes çiftinin. Cruise Gill'leri. Kim? Beckham çifti. Beckham Gill'ler. Beckham Gill'ler. Beckham Gill'lerden karısı, biliyorsunuz karısı Gill. Victoria Gill. Karısı Victoria Gill'in. Oğullarının da gelini. Victoria Gill'in bedeni kaç? 30. 30 olur mu? Bedenine sıfır, şeytan girmiş. Sıfır beden. Ablam sıfır 666'ymış ablam. Bedeninde öyle yazıyormuş. İşte Kate'nin de bunu öyküneceğini düşünen Tom. Öykünmek mi? Hangi yöredersiniz? Hangi yörede köylüsüsünüz? Yalan! Öykünme diye bir Anadolu'da Anadolu deyişi yok. Olur mu ya? Olmaz mı Fahir? Olmaz mı? Olma mı Oktay'ım? Olma mı? Şöyle bir şey vardı. Ne? Koyun kurt ile öykünürdü. Fikir başka, başka olmasa. Bak. Bedirhan Gökçe'den bir şiir. Sevgili Bedirhan, bize hangi şiirini okuyacaksın? Koyun kurda öykünürdü. Fikir başka, başka olmasa. Evet, teşekkür sen, ediyoruz. Dur abi, sen de türküyü patlatacaksın işte ondan sonra. Koyun kurda diye. Hadi. Patlatmasın bence. Patlatmış kadar oldu. Patlatırlar ablam. Patlatırlar. Vallahi görüşmesini istemiyormuş Tom Cruise karısının. Demek ki onlarla da aralar bozuldu. Tamamen bitti. Onlar kanına girecek diye canım. Kanına girerler. Girerler. Girerler ablam, girerler. Ama sonra böyleyken böyle diyorsun. Aralar yani bozulmuş. Yani bırak o şeye yazdırmayı, tarikata falan yazdırmayı, onları görüştüğü kimse kalmamış. Ağzı bir tarikata yazdıramadık çocuğu. Tanıdık var mı tarikata yazdıracağım da. Scientology'ye puan istiyormuş. Bir kere TOEFL istiyormuş İngilizce. Ay Allah'ım ya. En zor kısmı o. Neyse. Çocuğu da tarikata sokamadık ama neyse. İşler böyle. Neyse ki ne? Neyse ki ne? Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay aydın.